Mister Didi. Mister Wasis. Terus. Mister Iklan. Oh. Tresnoku marang sliramu sajaronis koro. Janjimu marang hatiku sajaronin toto. Arepnya ni wong liyo tetap joko tresno janji saya.